بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا نحو کا تیسرا سبق جو تھا اس کا پارٹ نمبر 2 سماعت فرمائیں، اعراب اور اسم متمکن۔ اعراب، اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اعراب بالحرکت، ضمہ، فتح، کسرہ، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ اب یہ ان تینوں پر، زیدن کے اوپر جو تین طرح کے اعراب آ رہے ہیں وہ اعراب بالحرکت ہیں، کیونکہ پہلے مثال میں زیدن میں ضمہ ہے، دوسری مثال زیدن میں فتح ہے، اور تیسری مثال زیدن میں کسرہ ہے۔ اعراب حرف کی مثال ہے واو، الف اور یا، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، اور حالت جری میں یا۔ پہلی مثال ہے ابو کا، اب اس میں واو آ رہا ہے، ابا کا دوسری مثال اس میں الف آ رہا ہے، ابی کا تیسری مثال اس میں یا آ رہا ہے، تو یہ اعراب بالحرف کی مثال ہے۔ لفظی اعراب کیا ہوتے ہیں؟ جو لکھنے پڑھنے میں آئیں، جیسے زیدن، اب اس میں لفظی اعراب ہیں، جیسے دال کے اوپر دو پیش ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں، لفظی اعراب پڑھے بھی جا رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں۔ اور تقدیر اعراب کیا ہے؟ تقدیر اعراب یہ ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئیں، یعنی وہ اس کی حالت جو ہے وہ رفعی بن رہی ہو، نصبی بن رہی ہو، جری بن رہی ہو، لیکن اس کے اوپر اعراب میں تبدیلی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، جیسے موسیٰ ہے۔ یاد رکھیں، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جس پر حرف جر آئے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھیں۔ محلی اعراب، جس لفظ پر حقیقتاً کوئی اور اعراب آتا ہو، حقیقتاً یعنی کہ جس طرح سے حالت رفعی میں تو ضمہ آنا چاہیے، حالت نصبی میں ہے تو زبر آنی چاہیے، اور حالت جری ہے تو اس پہ زیر آنی چاہیے، حقیقتاً تو ایسا آنا چاہیے، لیکن محلی اعراب کا مطلب یہ ہوگا کہ جس لفظ پر حقیقتاً کوئی اور اعراب آتا ہو لیکن بظاہر کوئی اور اعراب آ جائے، حقیقتاً کوئی اور اعراب آتا ہو اور بظاہراً کچھ اور آ جائے، جیسے رأیت مسلماتن مررت بأحمد۔ اب یہاں پہ بأحمد پہ جو ہے جر آنا چاہیے، کیونکہ حرف جر آ رہا ہے شروع میں، احمد کے شروع میں با حرف جر آ رہا ہے، تو بی احمدی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ بی احمدی نہیں آ رہا۔ اس کا ایک سبب ہے، وجہ ہے اس کی، کہ احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، تو یہاں پہ کسرہ، حقیقتاً تو کسرہ آنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر کسرہ نہیں آئے گی، تو حقیقتاً کچھ اور اعراب آنا چاہیے لیکن بظاہر کوئی اور اعراب آ جائے، تو یہ محلی اعراب کہلاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے اسم متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں اس کے اعراب وغیرہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ پہلے کچھ اس کے متعلق اصطلاحات سماعت فرما لیں۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، وہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن، اب زیدن جو لام کلمہ ہے دال آ رہا ہے، حرف علت واو الف یا میں سے کچھ نہیں آ رہا، تو مفرد منصرف صحیح وہ ہوگا کہ مفرد ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے، لیکن صحیح بھی ہے، صحیح کا مطلب یہ ہوگا اس کے آخر میں حرف علت نہ آئے۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون۔ اب دلون کی مثال کے اندر دیکھیں کہ واو لام کلمے میں آخری کلمہ جو لام کلمہ ہے اس میں حرف علت آ رہا ہے اور اس کا ماقبل جو ہے وہ ساکن بھی ہے، تو یہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح بنے گا، ہوگا مفرد منصرف صحیح وہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح وہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اس کی مثال جیسے دلون اور زبیون۔ زبیون کے اندر دیکھیں کہ آخر کلمہ جو ہے وہ یا ہے اور اس کے وہ حرف علت ہے، یا حرف علت ہے، اور جو حرف علت آ رہا ہے آخری اس کے ماقبل ساکن ہے، جو با ہے وہ ساکن ہے، زبیون۔ دلون میں دیکھیں واو حرف علت ہے اور جو لام ہے وہ ساکن آ رہا ہے، وہ واو کے ماقبل ہے۔ اس کے بعد اس میں مقصور، اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہو، جیسے موسیٰ، عظمیٰ، اور اس کے علاوہ اس طرح سے حسنہ، تو یہ اس میں مقصور کی مثالیں ہیں، اور یہ علامت مونس بھی ہے۔ علامت مونس ہم نے 4 علامات پڑھی تھی پیچھے، جس میں سے ایک تھی تاء لفظی، صحیح ہے، تاء لفظی پڑھی تھی، مقصورہ پڑھا تھا، ممدودہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ پڑھا تھا، تو یہ الف مقصورہ کی مثال جو ہے یہ ہے کہ اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یہ ایک تو اس کی علامت بھی ہے مؤنث ہونے کی، اور دوسرا جو ہے یہ اس میں مقصور بھی کہلاتا ہے۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یائے ماقبل مقصور ہو۔ یائے ماقبل مقصور، یعنی یا ہو اور اس کے ماقبل، جیسے قاضی القاضی. اب القاضی میں کیا ہے کہ یا آ رہی ہے اور ماقبل جو ہے وہ کسرہ آ رہی ہے قاضی. اس میں منقوص ہو گیا. اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ جو ہے یہ چھ ہیں، ابن اخن حمن ہنن فمن ذو مالن. اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں وہ چھ ہیں، ابن اخن حمن ہنن فمن ذو مالن، یا ذو بھی کہتے ہیں یا ذو مالن بھی، یہ دونوں آتے ہیں. تو ابن اخن حمن ہنن فمن ذو مالن، دوبارہ سماعت فرما لیں. مفرد منصرف صحیح، وہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، وہ مفرد منصرف جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، آخر حرف علت ماقبل ساکن. اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ بتایا یا کے اوپر کھڑا زبر ہو. اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، یا ماقبل مقصور ہو، یعنی آخر میں یا آئے اور اس کا ماقبل یعنی یا سے پہلے والا جو حرف ہو وہ کسرہ کے ساتھ ہو، جیسے القاضی. اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ابن اخن حمن ہنن فمن ذو مالن، یہ چھ ہیں. اب یہاں سے ہم 16 اسم متمکن کی 16 اعراب شروع کرنے جا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اسم متمکن کی 16 اقسام ہیں، یعنی قسمیں تو 16 ہیں لیکن اس کے اوپر جو اعراب آئیں گے ان کی تعداد 9 ہیں. یعنی کچھ ایسے اسم متمکن ہوں گے کہ جن کے اعراب ایک دو حالتوں میں یا دو تین حالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جیسے مثال طور پہ مفرد منصرف صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، اور جو ہے جمع مکسر منصرف. ان تینوں کے جو اعراب آتے ہیں، یہ تین قسمیں ہیں، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، مفرد منصرف، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن ان کا جو اعراب آتا ہے وہ ایک ہی آ رہا ہے، حالت رفعی میں جمع کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. تو یعنی کہ تین قسموں کا ایک اعراب بھی ہو سکتا ہے، ایک جیسا اعراب بھی ہو سکتا ہے تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں تینوں کا ایک جیسا اعراب، حالت نصبی میں تینوں کا ایک جیسا اعراب، اور حالت جری میں تینوں کا ایک جیسا اعراب. تو پتہ چلا کہ 16 قسمیں ہیں لیکن اس کے اعراب جو ہیں وہ 9 ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح کی پہلے ہم تعریف پڑھ چکے ہیں کہ ایسا مفرد منصرف کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یہ زیدن ہے. زیدن، اب زیدن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس کی مثال ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے. تو اس کی تینوں حالتیں، حالت رفعی میں جاء زیدن، حالت نصبی میں رأیت زیدن، اور حالت جری میں مررت بھی زیدن. دوسری مثال ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اس کی مثال ہم نے آپ پڑھی تھی دلون. اب دلون جو ہے اس کی دیکھیں آخر میں حرف علت آ رہا ہے، مفرد منصرف بھی ہے، منصرف یعنی کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین آ سکتا ہے، جیسے اس کی جو جری حالت ہوگی اس میں آپ کو پڑھ لیں گے تو کسرہ آ سکتا ہے اس کے اوپر، جبکہ غیر منصرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. تو مفرد منصرف دلون مثال ہے، تو اس کی ہم تینوں حالت رفعی نصبی جری بناتے ہیں. ھذا دلون، یہ حالت رفعی میں اس کے اوپر فتح ضمہ رفع آ رہا ہے. رأیت دلون، حالت نصبی میں نصب آ رہی ہے. جئت بدلون، جئت بدلون میں دیکھیں آخر میں دلون کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کسرہ آ رہی ہے. اس کے بعد ہے جمع مکسر. جمع مکسر کی تعریف ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھی تھی. جمع مکسر ایسا جمع ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے اور منصرف ہے. تو منصرف کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سارے اعراب آ سکتے ہوں گے، کسرہ بھی آ سکتا ہوگا، تنوین بھی آ سکتا ہوگا، جبکہ غیر منصرف میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. تو جمع مکسر منصرف ہے. وہ کیا ہے جمع مکسر؟ جیسے رجلن کی جمع مکسر ہم بناتے ہیں رجالن. تو رجالن میں دیکھیں حالت رفعی میں کیا آتا ہے؟ جاء رجالن، حالت نصبی میں رأیت رجالن، اور حالت جری میں مررت برجالن. تو یہ ایک اعراب ہو گیا اور اس کی اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسمیں ہو گئی. دوسری چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ جمع ہوتا ہے، تیسرا یہ سالم ہوتا ہے. جمع یعنی کہ دو سے زائد پر دلالت کرے گا، اور دوسرا یہ کہ مؤنث ہوگا، مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ سالم ہوگا، یعنی واحد کی بنا سلامت رہے گی. جیسے مسلمن واحد ہے، تو اگر ہم خواتین کے لیے استعمال کریں گے جمع مؤنث بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی سالم، تو مسلمات ان آخر میں الف اور تا آ جائے گا. تو جمع مؤنث سالم کہ حالت نسبی جری، حالت رفیع، حالت نسبی اور جری میں کیا اعراب آتے ہیں، جو جمع مونس، جیسے جمع مونس سالم کی جو مثال ہے وہ ہے مسلماتن، یہ جمع مونس سالم ہے، تو حالت رفیع میں یہ آ گیا تو ہم کیا کہیں گے، جاء مسلماتن، اور اس کے بعد حالت نسبی میں رأیت مسلماتن، یعنی کہ کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، مسلماتن کے بجائے مسلماتن ہو جائے گا، اور مررتو بمسلماتن، تو حالت نسبی اور جری اس کی ایک جیسی ہو جائے گی، اور رفعی حالت رفع کے ساتھ آئے گی اور نسبی جری دونوں کسرہ کے ساتھ آئیں گی، جیسے حالت رفعی میں جاء مسلماتن، حالت نسبی میں رأیت مسلماتن، اور حالت جری میں مررت بمسلماتن. پانچویں اس میں متمکن قسم ہے غیر منصرف. ہم نے غیر منصرف کی تعریف کیا پڑھی، غیر منصرف کی تعریف یہ تھی کہ ایسا کلمہ جو کہ جس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہو، پتہ چلا کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا، اور یہ محلی اعراب میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیوں محلی اعراب ہم نے پہلے پڑھے تھے کہ حقیقتاً تو اعراب کچھ آنے چاہیے لیکن بظاہر اس کے اوپر کچھ اور اعراب آ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے حالت جری میں کیا ہے، کسرہ آتی ہے، تو اب غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتی اور تنوین بھی نہیں آ سکتا، تو ہم اس کی حالت رفیع نسبی جری، حالت رفیع نسبی جری میں دیکھتے کیا اعراب آتے ہیں. غیر منصرف کی تعریف بھی ہمیں پتہ چل گئی، جیسے ایک لفظ ہے عمر، عمر جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، تو پتہ چلے اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گی، تو کیسے بنائیں گے حالت رفیع، جاء عمر، حالت رفیع میں تو ضمع آ رہا ہے کیونکہ ضمع کی اس کے اوپر قید نہیں ہے کہ ضمع نہیں لگے گا. اس کے بعد ہے رأیت عمر، جبکہ حالت نسبی میں کیا ہوتا ہے، حالت نسبی میں فتح آتا ہے، صحیح ہے، حالت نسبی میں فتح آ رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ فتح کے لیے ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہے مررت بعمر، مررت بعمر، تو غیر منصرف میں جو اس کی پانچویں قسم ہے، غیر منصرف میں حالت کسرہ جو ہے، حالت جری میں بھی اس کے اوپر فتح ہی آئے گا، جس طرح سے حالت نسبی میں فتح آیا. اس کی تینوں مثالیں دوبارہ سے معرفت میں، حالت رفیع میں جا عمر، حالت نسبی میں رأیت عمر، حالت جری میں مررت بعمر. اس کی چھٹی مثال ہے اسماء ستہ، اسماء ستہ جو ہم نے پڑھے تھا ابن، اسماء ستہ ابھی ابھی ہم نے پڑھے تھے پورے، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن. اب اس میں سے ابن کی ہم مثال لیتے ہیں، اسماء ستہ مع اضافت، یعنی کہ اس کی اضافت کسی ضمیر کی طرف ہے، جیسے کاف ضمیر ہے تو جا ابو کا، جا ابو کا. اب اس میں حالت رفعی میں جو ہے اعراب بالحروف آئیں گے، حالت رفیع نسبی اور جری میں اس کے اوپر اعراب بالحرف آتے ہیں، جیسے حالت رفیع میں واو کے ساتھ، حالت نسبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ. تو اس کی مثال بنے گی جا ابو کا حالت رفیع میں، رأیت ابا کا حالت نسبی میں، مررت بابی کا حالت جری میں. تو یہ اسماء ستہ ہو گئے، یہ چھٹی قسم تھی اسماء اس میں متمکن کی. ساتویں قسم جو ہے وہ ہے تثنیہ، آٹھویں قسم ہے کلاہما کلتاہما، اور نویں قسم ہے اثنانی اثنتانی. ساتویں آٹھویں نویں قسم، ان تینوں کے اعراب جو ہے وہ ایک جیسے آتے ہیں، ان سب کا اعراب جو ہے وہ، اچھا ان تینوں کا ایک ہی اعراب آتا ہے، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر فتح ہوگی، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح، یعنی کہ یا ہوگی اور یا سے پہلے والے حرف پر فتح ہوگی، یعنی کہ الف ما قبل مفتوح حالت رفیع میں، اور یا ما قبل مفتوح یہ نسبی اور جری، یعنی کہ نسبی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی یا ما قبل مفتوح ہوگی. تو تثنیہ جو ہے، وہ دو پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجلن اگر واحد ہے تو رجلانی ہوگا اس کا تثنیہ. تو دیکھیں اس کی حالت رفیع کیا بنے گی، جاء رجلانی، کیا تھا اس کا اعراب، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح، الف ہے رجلا، الف ہے اور الف سے پہلے جو لام ہے اس کے اوپر فتح ہے، تو اس کا اعراب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تثنیہ میں جاء رجلانی، اور اس کے بعد نسبی اور جری حالت میں کیا ہوگا، یا ما قبل مفتوح، الف ما قبل مفتوح حالت رفیع میں، اور یا ما قبل مفتوح حالت نسبی اور جری دونوں میں. نسبی کی مثال ہے رأیت رجلینی، رجلینی یا ما قبل مفتوح، لام کے اوپر فتح آ رہا ہے. اس کے بعد ہے حالت جری میں مررت برجلینی، مررتو برجو لینی، یہ تثنیہ کے تینوں اعراب ہو گئے۔ حالت رفعی میں الف ما قبل مفتو، حالت نصبی میں یا ما قبل مفتو، اور حالت جری میں یا ما قبل مفتو۔ دوسرا ہے بلکہ آٹھواں ہے اسماء اسم متمکن کا جو قسم ہے وہ ہے کلاہما اور کلتاہما، کلاہما کلتاہما، اس میں بھی اعراب اسی طرح آئے گا، الف ما قبل مفتو حالت رفعی میں، یا ما قبل مفتو حالت نصبی میں، اور یا ما قبل مفتو حالت جری میں۔ جا کلاہما، اب کلا میں دیکھیں الف ما قبل مفتو ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یہ حالت رفعی ہو گئی، الف ما قبل مفتو۔ پھر اس کے بعد جو نصبی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل مفتو۔ اب دیکھتے ہیں یہ درست مثال بنتی ہے نہیں۔ رأیتو کلیہما، کلیہما یا ساکن ہے، یا کے ما قبل جو ہے لام ہے، کلئی کلئی کلیہما، رأیتو کلیہما یا ما قبل مفتو آ رہا ہے۔ اس کے بعد حالت جری میں مررتو بی کلیہما، اب با حرف جر آ رہا ہے لیکن اس کا جو اعراب بن رہا ہے وہ یا ما قبل مفتو ہے، مررتو بی کلیہما، مررتو بی کلیہما۔ تو کلاہما کلتاہما کے اعراب کیا ہوئے؟ حالت رفعی میں الف ما قبل مفتو، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتو، حالت نصبی اور جری کے اعراب اس کے ایک جیسے ہوں گے۔ تثنیہ میں بھی اسی طرح تھا، اور کلاہما اور کلتاہما آٹھویں قسم میں بھی ہے۔ ابھی نویں قسم ہے اسنانی اور اسنتانی، اس میں بھی یہی الف ما قبل مفتو، اسنا اور اسنئی، اسنئی نی، اسنئی نی میں بھی حالت نصبی میں اس کے اوپر یا ساکن یا ما قبل مفتو، اور مررتو بھی اتنے ہی نہیں حالت جری میں یا ما قبل مفتو آ رہا ہے۔ اسنانی اسنتانی، جا حالت رفی میں جا اسنانی، حالت نصبی میں رأیتو اسنینی، اور حالت جری میں مررتو بھی اسنینی۔ تو تینوں ہو گئی تثنیہ، کلاہما کلتاہما اور اسنانی اسنتانی، یہ الف ما قبل مفتو حالت رفی میں، اور یا ما قبل مفتو حالت نصبی اور جری میں۔ یہ پانچواں اعراب کا پانچواں قسم تھا، اور اسماء ستہ اس میں متمکن کی نویں قسم تھی۔ اب نویں کے بعد دسویں قسم اس میں متمکن کی، وہ ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کی تعریف یہ بنتی ہے کہ ایسی جمع جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہو اور اس کی واحد کی بنا سلامت رہے۔ صحیح ہے، اب واحد کی بنا، ویسے مثال کے طور پہ واحد بنتا ہے مسلمون، تو اب جمع مذکر سالم بنے گا مسلمونا، مسلمونا، آخر میں واو اور نون کا اضافہ کیا، اور مسلمون میں کچھ یعنی کہ تبدیلی بھی نہیں ہوئی، مسلمون وہی واحد کی بنا سلامت رہی، اور یہ وہ جمع ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جا مسلمون حالت رفعی میں، اچھا جمع مذکر سالم، اور ایک اور آتا ہے اولو اور عشرون تتسعون، یہ تین قسمیں ہیں۔ دس نمبر پہ جمع مذکر سالم، گیارہ پہ ہے اولو، اور بارہ پہ ہے عشرون تتسعون۔ ان تینوں کا اعراب بھی ایک جیسا آتا ہے، جس طرح سے پیچھے تین گزرے تثنیہ، کلاہما کلتاہما، اسنانی اسنتانی، ان کا اعراب ایک جیسا تھا، الف ما قبل مفتو تھا، اور یا حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتو۔ تو یہ تھے ان تینوں کے اعراب، اور ابھی یہ جو تین آ رہے ہیں جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون تتسعون، ان تینوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے۔ اعراب کی قسم نمبر ہے چھ، اور جو اس میں متمکن ہے اس کی قسم نمبر ہے دس، گیارہ، بارہ۔ دس نمبر پہ ہے جمع مذکر سالم، گیارہ پہ اولو، اور بارہ پہ عشرون تتسعون، ان تینوں کا اعراب بتاتا ہوں آپ کو۔ جمع مذکر سالم، اولو، عشرون تتسعون، ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ کہ حالت رفع میں واو ما قبل مدموم، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور۔ حالت رفع میں واو ما قبل مدموم، جیسے ہم بولتے ہیں مسلمون واحد تھا، جمع مذکر سالم بنایا مسلمون، اور ہم نے اس کے آگے فعل لگا دیا جاء مسلمون، حالت رفعی میں جاء مسلمون، حالت رفعی میں واو ما قبل مدموم۔ اب مسلمون میں دیکھیں واو ہے اور ما قبل مدموم بھی ہے، تو یہ ہو گیا اس کا حالت رفعی میں اعراب۔ اس کے بعد حالت نصبی اور جری میں، حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب بنتا ہے یا ما قبل مکسور، یا ہوگی اور اس کے آگے اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگی، یا ہوگی اس کے آگے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگی۔ حالت رفعی میں واو ما قبل مدموم، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور۔ جمع مذکر سالم کی مثال ہے مسلمون، حالت رفعی میں جاء مسلمون، حالت نصبی میں رأیتو مسلمینا، اعراب کیا تھا اس کا؟ یا ما قبل مکسور، مسلمی، مسلمی میں آ رہا ہے مسلمینا، حالت نصبی میں رعیت مسلمین اور حالت جری میں مررت بی مسلمین، با حرف جر آ گیا اور اس کے بعد جو اعراب ہے وہ ہے یا ما قبل مکسور۔ جمع مذکر سالم کے اعراب ہیں واو ما قبل مدموم اور حالت رفیع میں ہے واو ما قبل مدموم، اور حالت نصبی اور جری میں ہے یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور۔ اس کے بعد ہے اولو، اولو کی مثال ہے جیسے جا اولو مالن، جا اولو مالن کیا تھی، اس کی اعراب کیا تھا، واو ما قبل مدموم۔ اولو میں دیکھیں واو ما قبل مدموم آ رہا ہے، حالت رفیع میں، حالت نصبی میں آ رہا ہے، رأیت اولی مالن، رأیت اولی مالن۔ اب اولی کے اندر دیکھیں یا ما قبل مکسور آ رہا ہے تو یہ حالت نصبی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حالت جری، حالت جری کیا ہے اس کی، مررت بی اولی، یہی تھا، حالت جری اور نصبی دونوں ایک جیسی ہیں، حالت جری میں یا ما قبل مکسور ہے، بن رہا ہے مررت بی اولی، اولی، تو یہاں پہ یا ما قبل کسرہ آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اولو کے اعراب ہوئے حالت رفیع میں، حالت رفعی میں، حالت رفعی میں آئے گا واو ما قبل مدموم، حالت نصبی اور جری میں آئے گا یا ما قبل مکسور۔ پہلی مثال حالت رفعی میں جا اولو مالن، حالت نصبی میں رأیت اولی مالن، اور حالت جری میں مررت بی اولی مالن۔ اس کے بعد ہے عشرون تا تسعون، اب عشرون تا تسعون مطلب یہ ہے، عشرون کہتے ہیں بیس کو، بیس سے لے کر تسعون نوے تک۔ اس میں بھی کیا ہے، واو ما قبل مدموم آئے گا حالت رفعی میں، اور نصبی میں آئے گا یا ما قبل مکسور، اور حالت جری میں آئے گا یا ما قبل مکسور۔ تو اس کی حالت رفعی میں کیا مثال ہے، مثال ہے جا عشرون رجولن، عشرون رجولن۔ اور اس کے بعد حالت نصبی میں رأیت عشرین، یا ما قبل مکسور آ رہی ہے، رأیت عشرین رجولن۔ اور حالت جری میں مررت بعشرین رجولن، مررت بعشرین رجولن۔ تو یہ ہو گئی بارہ قسمیں اسمیں متمکن کی۔ اب اس کے بعد تیرہ چودہ پندرہ سولہ، چار قسمیں باقی رہتی ہیں۔ تیرہ نمبر پہ ہے اسمیں مکسور، یہ اعراب نمبر سات ہے، پہلے چھ اعراب گزر چکے ہیں، بارہ قسموں میں چھ اعراب گزر چکے، اب تیرہ نمبر پر آ رہا ہے اعراب کا سات نمبر قسم اسمیں مکسور۔ اب اسمیں مکسور میں ہم نے ایک اعراب پڑھا تھا پیچھے، اس میں مکسور میں ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اب الف مکسورہ اس کے اوپر اعراب تو آ رہا ہے، لیکن یہ اعراب کون سا ہوگا، تقدیر اعراب، صحیح ہے کہ نظر تو نہیں آ رہا، پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا، صحیح ہے، الف مکسورہ آ رہا ہے اس کے آخر میں۔ تو الف مکسورہ کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہیں گی، اور یہ تقدیری اعراب ہوگا۔ ہم نے اعراب پیچھے پڑھے نا کہ جو لفظی اعراب ہوتا ہے اور ایک تقدیری اعراب ہوتا ہے، تو اس میں تقدیری اعراب ہوگا، حالت رفعی میں بھی اس کی حالت رہے گی، حالت نصبی میں بھی، اور حالت جری میں بھی۔ جا موسیٰ یہ حالت رفعی میں، رأیت موسیٰ یہ حالت نصبی میں، اور مررت بی موسیٰ یہ حالت جری میں۔ دیکھو کچھ تبدیلی نہیں ہوئی اس میں مکسور میں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چودہ نمبر قسم ہے مضاف بیائے متکلم، مضاف بیائے متکلم کے بھی اعراب ایسے ہی رہتے ہیں، یعنی سات نمبر پہ جو اعراب ہیں وہ تقدیری اعراب آ رہے ہیں، یعنی کہ لفظی اعراب نہیں ہیں، پڑھنے میں بھی نہیں آئیں گے، لکھنے میں بھی نہیں آئیں گے۔ جا موسیٰ حالت رفعی میں، رأیت موسیٰ حالت نصبی میں، اور مررت بی موسیٰ حالت جری میں۔ اور مضاف بیائے متکلم چودہ نمبر پہ ہے اس میں متمکن، اس میں جا غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، حالت رفعی میں جا غلامی، حالت نصبی میں رأیت غلامی، حالت جری میں مررت بغلامی۔ مضاف بیائے متکلم، مضاف بیائے متکلم، اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم، جمع مذکر سالم نہ ہو اور کوئی اسم ہو جو کس کی طرف، یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسلمن ہے، اور مسلمن یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مسلمیہ ہو گیا، مسلم نہیں مسلمین، غلامن ہے غلامن۔ اب غلامن کی مثال ہے، غلامن جو اسم ہے وہ مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، صحیح، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، اور اسم بھی ہے، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ تقدیری اعراب ہوگا، کس طرح سے؟ کہ اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی، حالت رفیع نصبی جری میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور ایک جیسا اعراب رہ رہا ہے. تو ہم پہلے دیکھیں گے اگر یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے اور اسم ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو ہم اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری کریں گے. کس طرح سے؟ جاء غلامی حالت رفیع میں، رأیت غلامی حالت نصبی میں، مررت بغلامی حالت جری میں. تو اس میں مقصور اور مضاف بیائے متکلم کی جو اعراب ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہ تقدیر اعراب ہوتے ہیں، کوئی اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی. اور اس کا ہم اگر کہیں حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری، یعنی کہ حالت رفع میں فتح تقدیری ہوگا، پڑھنے اور لکھنے میں نہیں آئے گا، اور حالت نصبی میں ضمہ تقدیری آئے گا، حالت نصبی میں فتح تقدیری آئے گا، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری آئے گا، پڑھنے اور لکھنے میں نہیں آئے گا. اس میں مقصور میں بھی موسیٰ ہوگا اینڈ میں، اور غلامی یہ دوسری مثال میں ہوگا، یائے متکلم مضاف بیائے متکلم والی مثال میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں 15 نمبر پہ، اس میں منقوص ہے. اب اس میں منقوص جو ہے، اس میں منقوص کی تعریف بھی آپ نے پیچھے بھی پڑھی تھی. اس میں منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے ماقبل مقصور ہو، یا سے ماقبل کسرہ ہو، یا سے ماقبل کسرہ ہو. اور اس میں مقصور کی ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ اس میں مقصور کی تعریف تھی کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جسے یا کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے تو آخر میں ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، تو یہ اس میں مقصور ہوتا ہے. اس میں مقصور کے اعراب ہم نے پڑھ لیا، تقدیری ہیں. اور اس میں منقوص کے جو اعراب ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے حالت رفع میں ضمہ تقدیری، اور حالت نصب میں فتح لفظی، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری. یعنی کہ حالت رفع اور حالت جری میں، حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری اعراب آ رہے ہیں، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح لفظی آ رہا ہے، حالت نصبی میں فتح لفظی آ رہا ہے. اس میں منقوص کے جو اعراب ہیں، اس میں منقوص کی مثال دیکھ لیں. القاضی یہ اس میں منقوص ہے. کیسے؟ کہ یا ماقبل مقصور ہے، یا ماقبل مقصور ہے تو یہ اس میں منقوص ہے. اور اس میں منقوص کی حالت رفع میں جو ہے وہ تقدیری اعراب آتے ہیں، ضمہ تقدیری آئے گا، صحیح ہے، لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آئے گا چونکہ تقدیری ہے. جا القاضی اب اس میں دیکھیں کہیں پہ ضمہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، لکھنے پڑھنے میں نہیں آ رہا، لیکن حالت رفعی ہونے کی وجہ سے ضمہ تقدیری اس پہ آ رہا ہے. اور رأیت القاضیہ چونکہ اس کا جو ہے اعراب آخر میں یا مفتوح آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، تو آخر میں جو یا مفتوح آ رہا ہے تو یہ تقدیری نہیں ہے کیونکہ لکھنے اور پڑھنے میں اعراب آ رہا ہے. تو رأیت القاضیہ حالت نصب میں فتح لفظی آ گیا. اس کے بعد مررت بالقاضی میں دیکھیں، یا ماقبل جو اس میں منقوص ہے، یا ماقبل مقصور ہے، بالکل ہے. اس کے بعد بحرف جر شروع میں آ رہا ہے، حالت جری کا پتہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اعراب لفظی نہیں آ رہے بلکہ اعراب آئیں گے تقدیری، اور تقدیری کیا آئے گا؟ حالت جری میں کسرہ تقدیری، کیونکہ کسرہ آخر میں آ نہیں رہا، صحیح، یا کے اوپر کسرہ نہیں آ رہا، تو یہ تقدیری اعراب ہوگا. تو پتہ چلا اس میں منقوص میں حالت رفعی میں آ رہا ہے ضمہ تقدیری، اور حالت نصبی میں آ رہا ہے فتح لفظی، اور حالت جری میں آ رہا ہے کسرہ تقدیری. مثال ہے حالت رفعی کی جا القاضی، حالت نصبی کی رأیت القاضیہ، اور حالت جری کی مررت بالقاضی. اس کے بعد 16 نمبر، اس میں متمکن کا 16 نمبر قسم ہے، اور اعراب نمبر 9 ہے، مکمل ہو گیا اعراب، آخری اعراب ہے، جس کا نام ہے جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، یا ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں جمع مذکر سالم مع یائے متکلم، یعنی یائے متکلم کے ساتھ ہو، یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اب جمع مذکر سالم، اچھا اس کے پہلے آپ اعراب سن لیں کہ حالت رفعی میں اس کے اوپر کیا اعراب آتے ہیں، حالت نصبی میں کیا آتے ہیں، اور حالت جری میں کیا آتے ہیں. اچھا اس کے اوپر بھی حالت رفع میں واو تقدیری، اور حالت نصبی اور جری میں یائے لفظی. حالت رفع میں اس کے اوپر تقدیری اعراب آئیں گے، واو تقدیری آئے گا، حالت رفع میں واو تقدیری، اور حالت نصبی اور جری میں یائے لفظی آئے گا، یعنی اعراب باللفظ بھی آ رہے ہیں اعراب الحرکت نہیں آ رہے اس پہ، اعراب اللفظ اس پہ اعراب اللفظی آئیں گے، لیکن کچھ تقدیری آ رہے، حالت رفیع میں تقدیری اعراب اور حالت نصبی اور جری میں اس کے اوپر لفظی اعراب آئیں گے. جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال ہے مسلمیہ. مسلمیہ جمع مذکر سالم کی طرف، جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو مسلمیہ کی طرح ہوگا، اور اس میں حالت رفع میں واو تقدیری آئے گا، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا. واو یعنی کہ لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا اور پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا، لیکن اس میں واو تقدیری موجود ہوگا، یعنی کہ حالت رفع میں واو تقدیری. اور حالت نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا لفظ کا یا ہوگا اور وہ لفظ نظر آ رہا ہوگا، پڑھنے میں بھی آ رہا ہوگا اور لفظ میں بھی آ رہا ہوگا. تو جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اوپر اعراب آئیں گے حالت رفع میں واو تقدیری. مثال ہے جا انی مسلمیہ، اب واو تقدیر اس میں نظر نہیں آئے گا. اور حالت نصبی میں آئے گا یائے لفظی، جسے رائی تو مسلمیہ، اب مسلمیہ میں یا تقدیری نہیں ہے بلکہ یا لفظی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اور حالت جری میں آئے گا مرر تو بھی مسلمیہ، یائے لفظی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے حالت جری میں. اچھا اب یہ کوئی کہے کہ یہ جمع مذکر سالم تھا تو یہ مسلمیہ کیسے ہو گیا، تو اس کے لیے سماعت کر لیں کہ مسلمیہ حالت نصب و جر، اصل میں یہ مسلمین تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلمون سے بنایا مسلمون اور مسلمین، یہ دونوں آتے ہیں جمع مذکر سالم میں کہ واو اور نون کا آخر میں آنا ہے یا نون کا آنا، مسلمون واحد کی بنا بھی نہیں ٹوٹی. تو یہ اصل میں مسلمیہ کیسے بنا، اصل میں تھا مسلمین، نون جمع یا متکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون جمع گر گیا جب ہم نے اس کو اضافت کی، نون جمع یا جب نون جمع کی یائے متکلم کی طرف اضافت کی تو نون جمع جو ہے وہ گر گیا. اب یا کا یا میں ادغام کیا، کیونکہ ایک یا جو تھی وہ مسلمین کی جو یا تھی، کہ نون تو گر گیا، نون جمع تو گر گیا، اب بچا یا، اب ایک یا وہ ہو گیا جو جمع مکسر کا تھا، اور دوسرا یا جو ہے وہ ہے دوسرا یا جو ہے وہ ہمارا ہے یا متکلم کا. اب دو یا ہو گئے، تو اب یا کا یا میں ہم نے کیا کر دیا، ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا، یا کا یا میں ادغام ہو گیا. ما قبل کو کسرہ دیا تو مسلمیہ ہو گیا. اب مسلمین سے مسلمیہ اس طرح بنا کہ جب ہم نے نون جمع کو یا متکلم کی طرف اضافت دی تو نون جمع جو ہے وہ گر گیا. اب بچا یا، یا جو ہے وہ جمع مذکر سالم کی ہی وجہ سے تھا، اب دوسرا ہم نے کیا یا متکلم لگا دی، تو اب دو یا ہو گئے، یا متکلم دوسری جو ہے جمع مذکر سالم کی یا، تو دونوں یا کو ادغام کیا اور اس کا جو ما قبل تھا اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو یہ بن گیا مسلمیہ. یہاں اعراب یا لفظی ہیں، اعراب جو ہیں وہ کیا ہیں، یا لفظی ہیں. تو اب پتہ چلا ہمیں جمع مذکر سالم کے اعراب کا بھی سمجھ میں آ گیا. جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی جو نون ہے وہ نون جمع وہ بھی گر جاتی ہے، اور ادغام بھی اس میں کیا گیا. جا انی مسلمیہ حالت رفعی میں، رائی تو مسلمیہ حالت نصبی میں، اور مررت بھی مسلمیہ حالت جری میں. تو یہ تھے اس کے اعراب. اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہو گئی. 16 قسمیں ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مقصر منصرف، چوتھی جمع مونث سالم، پانچویں غیر منصرف، چھٹی ہے اسماء ستہ مع اضافت، ساتویں تثنیہ، آٹھویں کلاہما کلتا ہما، نویں اثنان اثنتانی، دسویں جمع مذکر سالم، گیارہویں اولو، بارہویں عشرون تا تسعون، تیرہویں اسم مقصور، چودھویں مضاف بیائے متکلم، پندرہویں اسم منقوص، اور سولہویں ہیں جمع مذکر سالم مع یاء متکلم، یا ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جمع مذکر سالم جب یاء متکلم کی طرف مضاف ہو. اب کچھ تعریفیں سن لیں. نحویوں کے نزدیک صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن. جاری مجرا صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون زبیون. واو یا ما قبل ساکن ہو تو یہ ہوگا جاری مجرا صحیح. اور تیسرا ہے اسم غیر منصرف. اسم غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم معرب ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی دو یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے. چوتھا اسم ستہ مکبرہ. اسم ستہ مکبرہ سے مراد وہ 6 اسم ہیں جو حالت تصغیر میں نہ ہوں، حالت تصغیر میں نہ ہوں۔ وہ اسماء کون کون سے ہیں؟ وہ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور ذو مالن۔ 15 نمبر پہ نون تثنیہ ہمیشہ مقصور اور نون جمع مفتو ہوتا ہے، بوقت اضافت یہ دونوں گر جاتے ہیں، جسے غلامانی سے غلامہ۔ اب ان کی نون جمع کی اور نون تثنیہ یہ دونوں کیا ہے؟ جب ان کی اضافت کی جاتی ہے تو یہ گر جاتے ہیں، جسے غلامانی سے اگر ہم اس کی اضافت کریں گے زید کی طرف تو غلام زیدن، اور مسلمون میں جب اضافت کریں گے اس کی مصر سے تو یہ بنے گا مسلمو مصر۔ اصل میں جمع مذکر سالم اور تثنیہ دونوں کے آخر میں نون آ رہا ہے، کہ نون تثنیہ آ رہا ہے، نون جمع آ رہا ہے، تو جب ہم اس کی اضافت کریں گے تو نون تثنیہ بھی گر جائے گا اور نون جمع بھی گر جائے گا، جسے غلامہ زیدن، غلامانی زیدن نہیں ہوگا، غلامہ زیدن، اور مسلمون مصر نہیں ہوگا بلکہ ہوگا مسلمو مصر۔ اس کے بعد اسم مقصور، اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، جیسے قاضی۔ مسلمیہ، مسلمیہ کیا ہے؟ حالت رفع، دراصل مسلمون تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مذکورہ 16 اقسام کے 9 اعراب، رفع زما کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ نمبر 2 رفع زما کے ساتھ، نصب و جر کسرہ کے ساتھ۔ نمبر 3 رفع زما کے ساتھ، نصب و جر فتح کے ساتھ۔ نمبر 4 رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ۔ نمبر 5 رفع الف ما قبل مفتو کے ساتھ، نصب و جر یا ما قبل مفتو کے ساتھ۔ نمبر 6 رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب و جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ۔ تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری، 7 نمبر پہ تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری۔ نمبر 8 رفع و جر میں اعراب تقدیری، نصب فتح لفظی کے ساتھ۔ نمبر 9 رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب و جر یائے لفظی کے ساتھ۔ اب یہ جو 9 ہی اعراب ہیں یہ ہم پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی اعراب الگ کر کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ 16 قسموں کے پہلی قسم میں جو تھا اس میں مفرد منصرف صحیح آ رہا ہے، مفرد منصرف جاری مجرد صحیح آ رہا ہے، جمع مقسم منصرف آ رہا ہے۔ دوسری قسم میں جمع مؤنث سالم کے اعراب آ رہے ہیں۔ تیسری قسم میں غیر منصرف کے اعراب آ رہے ہیں۔ نمبر 4 قسم میں اسماء ستہ مع اضافت کے اعراب آ رہے ہیں۔ 5 قسم میں تثنیہ، کلاہما، کلتاہما اور اسنانی، اسنتانی کے اعراب آ رہے ہیں۔ 6 قسم میں جمع مذکر سالم، اولو، عشرون، تسونہ کے اعراب آ رہے ہیں۔ 7 قسم میں اس میں مقصور اور مضاف بیائے متکلم کے اعراب آ رہے ہیں۔ 8 قسم میں اس میں منقوص کے اعراب آ رہے ہیں۔ 9 قسم میں جمع مذکر سالم مع یاء متکلم کے اعراب آ رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا اس میں متمکن مکمل ہوا۔ اب ہم آگے منصرف اور غیر منصرف کا جو ہے نا آڈیو تیار کریں گے۔